السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 31 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 رمضان مبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 140 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر دو ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر جن کو وہ نام دے رہے ہیں. ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے، ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دوایا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $500,000 کے عوض، ہر ایک کی قیمت $100,000 ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا ٹی آر ٹی چینل جو ہے ترکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف وی لاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 800 پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو؟ آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوور آل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار ٹو کے اندر کامیابی حاصل کی تھی. لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا. پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا, لیکن اب چونکہ قوموں نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں, امپائرز ٹوٹ چکی ہیں, لہذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. یہ ہم لوگ جو آئے دن گلا کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں, تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے. اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے. اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی. سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار ٹو کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی. لہذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے, باتیں کرنے سے, وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا, یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں, 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, لوگوں کو بری لگتی ہے, آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر, اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئے تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ, یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے, اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں, وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے. ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے, اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں, ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا, ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے, زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا, یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو. ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو, اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا. تو اسلحہ ان کا, ٹیکنالوجی ان کی, اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے, لوگوں کے خون گرمانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئل ورلڈ کو پہچانے. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے, یہ حقائق والا معاملہ ہے, اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا, یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی, ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب ہی نہ لگنے دیتا. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی, پارشلی یہ بات درست ہے, کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا لیکن کوالٹی وائز وہی تھا, تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں. ہمارے پاس F-16 ہے اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. ہاں جی, 16 × 32 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے, F-16 اور وہ F-35, اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 عرب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ذہن میں رکھیے گا، جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہے انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے، ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایا نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال. وہ بھی مسایا ہے، وہ جھوٹا مسایا ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو سائل عدیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو سائل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں، ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے سائل عدیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتا ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورال اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیٹ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ عقائد و نظریات آنا شروع ہو گئے، دنیا کی محبت گھر کر گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا۔ یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد، یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے۔ وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی، نبوکیڈنصر، اور دوسری مغرب سے۔ یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں، تاتاریوں کی شکل میں، مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں، کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی آپ کو پتا ہے انسانی ہسٹری کی امپائر، برٹش امپائر، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ بریٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے، کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے۔ لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں، اوورال رول انہی کا ہے اس وقت، یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے، میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ خیر، دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے، یہودی دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد، وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں مطاف، وہ حرم نہیں ہے، پوری مکے کی سرزمین حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے، اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، ابراہیمی قبلہ۔ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے بھی 17 مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک کامن ٹرم کے طور پر، اور پھر دوبارہ سے آپ علیہ السلام کی خواہش پہ سورۃ البقرہ میں وہ 2 رکوع نازل ہوئے تعبیل قبلہ کے، اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ ہے وہ قبلہ اوسط ہے، قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے. سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے. بکہ اور مکہ یہ دو نام ایک ہی شہر کے ہیں، جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبئی بھی، میم اور با دونوں کے ساتھ. اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکے کے لیے ہی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، نبی اسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. خیر وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو، یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے. اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کے لیے، ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے. خیر وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے، تو این ممکن ہے کہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے. اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے. اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے. ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں. آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے. جو اس وقت ٹیمپلڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں، ویسے اس کا پی ڈی ایف بھی پروفیشنل اویلیبل ہے، گوگل کے اوپر اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب. اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں، اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں وہ، ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر. ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے. توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچھڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو. قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے. اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے. عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا. ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. برل وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورت البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی. شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ازمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا. سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا. قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا. برل اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. برل اس کو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی. اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. تورات میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا، اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے، اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ، تورات کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں، اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کچھ مکس کر دی ہیں. اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگلا کے بنایا تھا، اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربایوں کے اوپر، تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے. ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی. تو یہ میں نے آپ کو تورات والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نالج کے طور پر ضرور انجیل کو تورات کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹ ان نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ. کیونکہ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفیت کی خاطر. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس کے بعد انجیل نازل کی، اور اب الفرقان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط. بلکہ سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. تو اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل ادیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر، اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. وہ روایت سنن دارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی. وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے. اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے، لہذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام ناراض ہوئے، اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے. میں نے کوئی 2008-09 میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر چونکہ روایت کمزور ہے اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے، قرآن میں تو بالکل اس کے الٹ آیا ہے، بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا، یہ بالکل الٹ ہے قرآن کے. وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے جو اونٹ کی حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یعقوب، یہ ان کا لقب تھا، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے، خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا. اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ، فتلوہا ان کنتم صادقین، اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو، بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا تھا. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ، کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہے، تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے 100% ٹیمپرڈ نہیں ہے. جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ انمبیگوس نہیں دکھا سکتے جو شرک کی دعوت دیتی ہو، ٹیمپرڈ فارم میں بھی، تحریف شدہ ہو کر بھی، ورنہ تو ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہ دے سکتے. دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بالکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی. ہاں جہاں ہمیں اختلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر بالکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں، آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، پھر آپ ضرور پڑھیں. نبی علیہ السلام بھی، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا، ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لیے، تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے حالانکہ ٹیمپرڈ تھی اس گدی کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے ساتھ بولا آمنت بک میں ایمان لایا تجھ پر وبمن انزلک اور ایمان لایا اس پر جس نے تجھے نازل کیا نبی الاسلام نے ٹیمپرڈ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن قرآن و سنت کریں گے قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے نگہبان بھی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں پھر آپ بالضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے آپ بس ان کتابوں کے پیچھے پڑھے ہوئے تو یہ تو ظلم پر مبنی چیز ہے اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے اچھا میرے بھائیو جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لی ہے لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے جس نے آنا ہے اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں دجال کے حوالے سے بھی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بھی اگر آپ کو یہ ساری احادیث پڑھنے کا شوق ہے تو مشکات المصابی جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اس کی تیسری جلد کے اندر کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی اور اس حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ امام مسلم نے کیا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو 100 سے زیادہ احادیث ملیں گی ان تمام ٹاپکس کے اوپر وہ آپ پڑھ لیں مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن خود پڑھیں گے تو آپ کو ذرا زیادہ ایک اندازہ ہو جائے گا مشکات کے اندر تو بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے بھی پیلل میں انہوں نے روایتیں ڈال دی ہیں اور نیچے حکم بھی لگے ہوئے صحیح اور ضعیف کے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے باقی نشانیاں دابت الارض کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف امن ہوگا اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا اہل ایمان تو پڑھ لیں گے پہچان لیں گے باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے آج بیان کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتا چلے گا. ہو سکتا ہے یہ لوگ تاویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا ہوا, یہ کاف سے کشف ہے, فا سے فیض ہے اور را سے روحانیت ہے. یہ تو جس بابے کو بھی وہ کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اس کے سامنے گر پڑتے ہیں. جبکہ بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر, وہ کہے گا تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں, آسمان سے بارش برسا رہا ہوں اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا. وہ اسے قتل کرے گا, دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا. نبی اسلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا, وہ کہے گا کہ تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبد القادر جیلانی پارٹ ٹو آ گیا. ہاں وہ بھی ان کی طرف غلط بات منسوب ہے, انہوں نے کہیں کو مردے نہیں زندہ کیا, ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں, ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یہ جو قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی وہ بابی نہیں ہوگا, کتابی ہوگا, کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا, بابی مسلم نہیں ہوگا. پھر نبی اسلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر. پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے. اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء, کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا. تو یہ سید الشہداء کی جو لیگیسی ہے یہ قیامت تک چلنی ہے. المستدرک للحاکم حدیث ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ہیں, اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کے تحت ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. وہ بعض ناسبی کہتے ہیں یہ تو حضرت حمزہ کا لقب تھا. وہ حدیث پوری پڑھے, صرف حضرت حمزہ کے لیے نہیں ہے, قیامت تک ہر وہ انسان جو کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداشت میں اسے قتل کر دیا جائے وہ سید الشہداء ہی کہلائے گا. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی, ظاہر ہے کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے, تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, عام حالت کی نہیں ہے. اور وہ بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے. یہ باقاعدہ الفاظ ہیں, اے مسلم, اے بریلوی, اے دیوبندی, اے شیعہ, اے وہابی, اے حنفی شافی مالکینی, اے مسلم. اس کا مطلب ہے کہ دجالی سسٹم کو جب دجال لیڈ کرے گا تو اس کے مقابلے پہ جو مسلم سسٹم ہے وہ بھی اپنی جڑ پکڑ چکا ہوگا. اس حوالے سے کہ لوگ ان فرقوں کی تفریق سے آزاد ہو چکے ہوں گے. ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے, اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. بہرحال ایک معاملات تو سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے, ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کٹر قسم کی بریلوی یا دیوبندی یا الحدیث مسجد میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں آپ کون ہیں, آپ کہیں میں مسلم ہوں, تو آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا یہ مسلمان ہے بڑی اچھی بات ہے, وہ کہے گا میں کافر ہوں. یعنی اتنا چڑھیں گے, وہ کہیں گے نہیں بتاؤ اندر کیا ہو بیچ میں. جب تک آپ کوئی فرقے کا نام نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی. تو یہ لوگ تو پھر اس درخت یا پتھر کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتے, انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہنا انجینئر صاحب کو ویڈیو چل پہ یہ پیچھو مسلم مسلم ریٹلائز, یہی کہتے ہیں نا. البتہ نبی اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا, ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے, اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے, بڑی گھنی قسم کی جھاڑی, وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ ان کو پناہ دے گا جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے, وہ ریگستان میں اتنی بڑی اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے اس وجہ سے بھی. باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو, وہ ان کے سانس سے پگھلے گا, اور اس کے بعد یاجوج ماجوج والا معاملہ ہوگا. الٹیمیٹلی ایک بڑی تفصیلات ہیں, میں صرف اس وقت ایک بلو پرنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے, تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. جہنم کے عذاب کے اگینسٹ, عذاب قبر کے اگینسٹ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ, یعنی جو ازمائشیں ہیں موت کے وقت یا زندگی میں, اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا. تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے, نبی الاسلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر. باقی دعائیں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں. پھر صحیح مسلم کے اندر تین احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے. ایک حدیث میں آیا کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. ایک حدیث میں آیا آخری 10 آیات, اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا اور باقی ساری تفصیلات, مسلم شریف میں تفصیلن حدیث ہے وہ. اس میں یہاں تک آیا کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا, اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈبیٹ نہیں کرنی سورۃ الکہف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب الکہف کا واقعہ آیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا, قصہ موسیٰ اور خضر آیا, ٹھیک ہے وہ آپ ضرور علم حاصل کریں, میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بحث نہیں کرنی ہوگی کہ بھئی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے. نہیں, آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچا لے گا, بھلے آپ کو ان آیات کا مفہوم نہ بھی پتا ہو, یہ وظیفے کے طور پر ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت الکرسی کا جسے معنی نہیں آتا تو آیت الکرسی پڑھنے سے اسے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی, جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دے گا, یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. تو ترجمہ آتا ہو نہ آتا ہو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے, باقی قرآن سے جو عقائد کے لیے آپ نے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے, وہ ایک الگ بات. میں اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس میں اتنی باریک علمی بحثیں کرتے ہیں اور عوام الناس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سورۃ الکہف میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے. آپ نے عام بندے نے یہ نکالنا ہے کہ یہ پہلی 10 آیات آپ نے یاد کر لینی ہے. جامعہ ترمذی میں 3 آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راوی کا وہم ہے, لیکن اس میں ہے کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے. تو اسے میں نے آپٹیملی یہی سمجھا ہے کہ جو روزانہ 10 آیات کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا ظاہر ہے کہ اسے پھر یاد بھی رہیں گی, لہذا روزانہ ایک دفعہ پہلی 10 آیات کو آپ پڑھ لیا کریں سورۃ الکہف کی تاکہ زبانی یاد ہو جائے. میں تو الحمدللہ سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو شروع ہی میں پڑھنے سے زبانی یاد ہو گئی تھی, تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں, یہ وہ وظائف ہیں جن کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. باقی جہاں تک اس وقت اسرائیل کا معاملہ ہے, فلسطین کا ایشو ہے, غزہ کا, اس کے حوالے سے میں تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے جسے شوق ہوا. فلسطین کے حوالے سے میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے 12 پوائنٹس کا, حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے, عوام کے کرنے کا کام کیا ہے, کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے. دوسری ویڈیو ہے دجال کے فتنے سے متعلق تفصیلی ویڈیو, اور تیسری ویڈیو عیسیٰ ابن مریم نے جو دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی وسوسے ہیں وہ میں نے الحمدللہ سیٹل کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ان تین ویڈیوز کو ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، بلکہ کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کر دیں گے، کیونکہ ہر دفعہ میں ایک بات کے اوپر تفصیل گفتگو نہیں کر سکتا. یہ چونکہ تقاضا تھا کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میں نے اس لیے بیان کر دی. تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کوئی نہیں دجال نے نکلنا. ہاں بعض لوگوں نے وی لاگس بنا کے اپنے ڈالرز کھڑے کر لینے اور بار بار کرتے رہنا، اینڈ پہ انہوں نے بھی معذرت ہی کر لینی ہے کہ جناب یہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی. اس لیے اس قسم کے اٹکل پچو میں نہیں چلاتا، میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اتنا ہوگا. وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتا چلنا چاہیے، پہلے پتا ہے تو اس کا پھر علاج بھی بتا دیا. بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات آپ کو آنی چاہیے، باقی آپ نے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا. نہ نبی الاسلام نے کہا کہ آپ نے جا کے اس سے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جب سامنے پاؤ تو 10 آیات پڑھنی ہے. نبی الاسلام نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ تلوار لے کے سامنے آ جانا ہے. وہ تو ایک مومن بےچارہ پھنس جائے گا نا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ادر وائز اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. امام مہدی مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا، کیونکہ وہ سچے مسیح ہیں، ان کے ذریعے وہ مسیح الدجال یعنی دجل کرنے والا مسیح اس کا خاتمہ ہوگا. امید ہے کہ یہ جتنی میں نے گفتگو کی اس سے آپ کو اوور آل کچھ چیزیں میں نے ڈائریکٹلی بتا دیں، کچھ انڈائریکٹلی بتا دیں، تاکہ ایک میسج کنوے ہو جائے آپ تک. باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے علمی طریقے سے معاملات کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا. اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان، چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، جہاں کہیں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، اب جو دوسرا ایشو ہے جو میرے خیال آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں، پراپر طریقے سے ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا، اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتا چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتا چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں، اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں، تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے، باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا، تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا، اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا، تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے، اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی، ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر، جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر، جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے، اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا نا، تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوا ہے، صحیح جان نہیں پڑھا ہے تم نے، چلو آج اسی پہ فیصلہ کر، میں لے آؤں صوفیا کی کتاب جس میں حلول کا، یار ایک سیکنڈ، یہی بھائی مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب، اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی، پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا۔ اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی، اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں، ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے، تو اس لیے وہ بڑکے مارتے تھے۔ جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں، اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا، خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں، مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے، پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا، اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی، انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا، تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی، تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے، پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہے ہیں نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں، اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے، وہ سارے ریفرنسز، احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس، اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی۔ خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی، انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی، تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا، تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر ضرورت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی، 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے، سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوور آل ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی وہ اوور آل انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا، میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا، یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھم نیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو. اور اینکر غصے میں آ گیا. میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی، غصے میں آ گئے. ہاں ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے، ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی، وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہا نہ ڈلیٹ نہیں کرنی. ہاں انہیں داڑھ تھلے آگے نے. میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا، اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ ہے، آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں، کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا، وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا، خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے، لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ، وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے. وہ میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا، یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہہ رہی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی، ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10 ہزار تک ہی پہنچی، اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 6.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے. پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو، اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا. اب کیا یہ مفتی کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ہے یہ کفر ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئیں. لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیحات ہے اور بزرگوں کی شتیحات کے اوپر کلام نہیں, حالانکہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. شتیحات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں, رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی, وہ کفر ہی شمار کیا جائے گا. لیکن اس نے ادھر ڈیفینڈ کیا. اب ظاہر ہے اس ویڈیو نے تو اس کو ہانٹ کرنا تھا, وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی, ان کی چیخیں پہنچ گئی آسمان کے اوپر. صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھائی ہم نے, دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لاہور والا, وہ بھی کہہ رہا ہے آج کل کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں میرے ڈر دی وجہ بدلیا نے. ویسے تھوڑے بابے ہوں نا اقرار صاحب تے خود پہنچے نے نا, میری ویڈیو ہی پہنچتی تھوڑے بابے چھڈ کے سب کچھ نس جاندے, دنیا تو تشریف لے جاندے. تو کتابیں کوئی نہیں بدلی. تو وہ چھوٹو مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے, وہ سکڑا صاحب بیٹھا ہوا پیچھے, تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے واقعے کو بیان کیا ہے نا, تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس نے وہ اینڈ پہ چشتی صاحب کا جملہ بولا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں اس نے تو عارضی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا, واقعی کوئی کمینہ شخص ہی اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ ان کا چونکہ کہنا ہے تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہلوایا ہے تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے, اور 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کہلوایا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, لہذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے, اس ذہن میں رکھیے گا. یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر ازمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں, ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہ دو, اللہ کے حضور توبہ کر لو کہ پہلے آپ غلط کرتے رہے ہو, آپ کے بزرگ بھی غلط کرتے رہے, جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا وہ غلط کیا, جو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں سبا سنابل کی تعریف کر کے رسول اللہ کی برگاہ میں اسے مقبول بتایا, اتنا بڑا جھوٹ نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب نبی الاسلام کو بڑی پسند آئی ہے. اگر تو اعلی حضرت نے یہ جان بوجھ کے کیا تو وہ گئے, اور اگر انہیں پتا نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. ان 10 کینوں بچانا جائے, ایک بلی چڑھے گا, ایک بابا بلی چڑھے گا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کہا ہے. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر کے فوت ہو گئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1945 میں 1945 میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے, جو دیوبندیوں کا مول امت ہے, لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں گلے لگ کے روئے آپس میں, یہ ان کا مشترکہ. اس نے چونکہ چشتی تھا, اس نے اپنی کتاب جو السنت الجلیہ فی الچشتیت العلیہ کے اندر باقاعدہ اسے ڈیفینڈ کیا, اور وہ کلا بازیاں اس نے کھائی ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتا تھا, تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں احادیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور برتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل اندھورا فتویٰ ہے, اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر ہے, ابھی تو کئی عبارتیں پڑھی نہیں ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا, اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے، یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے، اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں، پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ٹکٹ ضائع ہو گئے ہیں، وہ انیشل بکنگ ہے کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی، اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے. تو انہوں نے بھاگنے کے لیے وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی، اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا، اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا وہ تو سارا ملیمیٹ ہو جائے گا صدیوں سے، ویسے ہو چکا ہے، وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے، ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہو گئی ہے، انہیں پتا چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف بڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے، کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں اسے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت، وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی کیونکہ یہ گھبرا گیا. وان تم تالمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبور ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھائی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو ابھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو چار گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو گے کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے، وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے پانچ واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ، اور ایک ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ، ہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ، پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو، وہ والا واقعہ. ہاں پھر وہ سونا ہی سونا، وہ والا واقعہ، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں. جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات، وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں، جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاحانہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں، جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں میں نے پانچ حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ بایزید نے کہا تھا اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تاویل کی ہے کہ میں تاویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تاویلات ہیں, مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھے. استغفر اللہ, یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا دو والے. تیسرا میں نے کشور مجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا. جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور پانچواں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المعجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجمیری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں ولیاذ باللہ تعالیٰ, اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول باقی نہیں تو شیطانی خواب کو ہونا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ پانچ ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں, وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. You follow generally امام ابو حنیفہ فتاوا very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat Ahmadiyya. تو حنفی قادیانیوں سے ہم رفع الیدین پہ تو ڈسکشن نہیں کریں گے, نمازیں جمع کرنے کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کریں گے, ختم نبوت پہ کریں گے. لہذا حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی ان کے ساتھ بھی عقائد کے اوپر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوظات شریف میں، احکام شریعت میں، یا المحنت المفند میں، علماء دیوبند نے جو اپنے عقائد لکھے، ان کو ڈیفینڈ کرو. ہم بھی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھ رہے، تم بھی رکھو. فروعی مسائل کو چھوڑو، جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس کے فروعی مسائل لے کے کیا کرنا ہے جب تک اصول ڈسکس نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا. لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم فروعی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے. میں آلریڈی اپنے دلائل دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے، بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں میں نے وہ دے کے ان کے بھی جواب دیے ہوئے اللہ کے فضل سے. اب اینڈ پہ میں وہ ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا، تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا، ان کو ای میل بھیجی آفیشلی، اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق، جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا ہے اس کے ریفرنس سے، السلام علیکم وتھ ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو، اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ. آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ وتھ یور ڈائریکٹر آف ریلیجیس پروگرامس مسٹر شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں، میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز، کئی دفعہ، یہ کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا، مالکوں سے بات کروں گا، ان کو بھی بلاؤں گا، پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں، فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ ان سے بات کی تھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ سیورل ٹائمز ریگارڈنگ ابو مینشنڈ چیلنج، بٹ آئی ایم اسٹل اویٹنگ جی ٹی ویز ریسپانس فار مائی آن لائن پارٹیسپیشن. لیکن ابھی تک جی ٹی وی کی طرف سے آن لائن جو میں نے شرکت کرنی ہے آپ کے پروگرام میں، اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ لوگ مجھے لنک بھیجیں اور میں آن لائن جوائن کروں ان یور عرفان رمضان ٹرانسمیشن، جو آپ کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں. سنس 5 ڈیز، 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے چیلنج دیا، میں نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی، تو 5 دن ہو گئے ہیں. مجھے تو کسی نے فون کر کے خود تو نہیں کہا کہ آپ جوائن کریں، اور جن سے میں نے فون پہ بات کی وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر بات کروں گا اور کچھ نکلے گا. تو کچھ نہیں نکلا تھا، تو آخری میرے پاس حال یہی تھا کہ میں انہیں آفیشیل ای میل ڈالتا. کیونکہ بہرحال جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے ایف آئی آر تو آپ کو کٹوانی ہی پڑتی ہے. آپ بھلے ڈی پی او سے بات کر لیں، آئی جی سے بات کر لیں، وہ کہے گا بھائی اس کا آفیشیل طریقہ ہے، آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائیں. اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آگے معاملات چلتے ہیں، دنیا میں رول یہی ہے. تو پھر میں نے ای میل اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ اسے ڈاکومنٹ کی شکل میں لاتے تو ہم آپ کو بلا لیتے. تو میں نے ای میل لکھی، سنس 5 ڈیز ٹو ڈسکس چشتی رسول اللہ ایٹسٹرا. انشاءاللہ چشتی رسول اللہ اور اس سے متعلق جو عبارتیں میں یہ ڈسکس کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں 5 دن سے. پلیز انفارم می اباؤٹ یور فائنل ڈیسیژن ایز سون ایز پاسبل. وسلام. مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن کیا ہے، میں انتظار میں ہوں. وسلام. بس یہ میں نے مختصر ای میل کی. دیکھیں میں نے کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا اینکر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار. ہاں تو ان کی میت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کو رونے کا حق تو میں دوں گا، سیدھی سی بات ہے. روئیں، چیخیں مارے. خیر یہ 26 مارچ کو یہ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ڈیٹ 26 بن گئی. ہاں تو جواب اس کا آیا جی 29 مارچ کو. یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے مجھ سے بلکہ میرے تمام اسٹوڈنٹس سے، اور یہ جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اس معاملے پہ، اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. جواب آیا جی، ڈیئر سر، کنسرننگ دا ڈیبیٹ چیلنج آن مارچ 21, 2024 10 رمضان ایٹ اور اسلامک شو عرفان رمضان. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کنسرن تھا نا، جو عرفان رمضان پروگرام کے اندر اوپن چیلنج کیا گیا 21 مارچ 2024 کو 10 رمضان المبارک کے دن ہمارے اسلامک شو عرفان رمضان میں. An open debate challenge was put forth during the live transmission. وہ کہتے ہیں کہ ایک open challenge ایک live transmission میں چلا گیا آپ کے لیے, which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا, لیکن وہ چونکہ لائیو تھا وہ لچ فرائی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتیں ماری ہیں, جو ان سے پہلے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ چشتی رسول اللہ والی ڈیبیٹ جو قاری خلیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کی, جس کے بعد پھر میں نے تو سامنے آنا تھا لیکن اب معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری یہ کمپنی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اینڈ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا کہ یہ لائیو چیلنج دے دیا گیا لیڈ ٹو یور کنسرن اینڈ یور فالوورز کنسرنز. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں, یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے ایک نازک ٹاپک ہے ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مر جانا ہے پھر تو باقیوں نے ان کو چھوڑنا کہ بھئی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے the required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی live program ہم نہیں چلا سکتے, company policy اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے بالکل مکمل طور پہ. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں, ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائیں نا میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں, پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑیشے آئی ہے. ہاں تو یہ دیکھ لیں یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے, عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان اور لائیو ٹرانسمیشن. وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی, وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی. یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے, ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا نا, وہ ان سے ایک مس ہینڈل ہوا اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور فتح مکہ پھر 8 ہجری میں ہوگی, ورنہ تو معاہدہ وہ چلنا تھا 10 سال کا معاہدہ تھا. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے نا یہ وہی کچھ ہو گیا. فردر مور اف یو لائک ٹو ہائی لائٹ یور پوائنٹ آف ویو دین اے اسپیشل پروگرام آن دس ٹاپک بی ریکارڈیڈ. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں اس اینکر نے اور اس مفتی نے بول دیا, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، لیکن وہ پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اکیڈمی میں، لائیو نہیں چلا سکتے۔ اتنی بھی بات اگر ہوتی نا تو میں تب بھی تیار تھا کہ لائیو نہ چلاؤ بعد میں چلا دو، لیکن ساتھ انہوں نے پتا کیا لکھا، اینڈ کین بی ریلیزڈ ایز پر کمپنی پالیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تو ہم کر کے لے جائیں گے، لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے نا یوٹیوب پہ وہ کمپنی پالیسی کے تحت چڑھائیں گے، اور کمپنی پالیسی انہوں نے پہلے بتا دی ہے۔ ہاں یہ یعنی کہ نہ ہی سمجھو۔ ہاں تو یہ میں نے ان کو پھر فون کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا سمجھ جاؤ نا اگلی گل۔ میں نے کہا اس طرح کی، تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کراؤں، کل کو آپ کاٹ چھانٹ کے اسے چڑھائے، میرا پوائنٹ آف ویو تو پہنچے گا نہیں کہ آپ کہیں جی کمپنی پالیسی ہے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ بیپ مار دیں، شبلی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تھانوی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تو میں کیا کروں گا، میری تو بات نہیں پہنچ رہی، اور مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں یار، چینلز کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں کیا ضرورت ہے چینلز کی، ہماری بات تو اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے کے اوپر پہنچ رہی ہے۔ تو اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو میں ضرور اس پہ پروگرام ریکارڈ کرواتا، لیکن ضرورت نہیں۔ اب اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا، وی ہوپ دیٹ دا ابو از ٹو یور انٹائر سیٹسفیکشن اینڈ لک فارورڈ ٹو یور کنٹینیول انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹو فیڈ بیک۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جتنا جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا، اور آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور بالکل مستقبل میں کوآپریٹ کیا، میں تو ابھی پیرلل میں کوآپریٹ کر رہا ہوں، اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی، وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو، دو گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے، جی ٹی وی کے لیے دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور میں نے کبھی ایک روپیہ بھی چارج نہیں کیا، جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے، کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے۔ اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کر دیں۔ کوشش یہی ہے کہ جس نے آنا یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے۔ تو میں نے انہیں دو گھنٹے کا پروگرام دیا، ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے دو ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے، لیکن وہ دو گھنٹے میں، بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے، اور وہ پروگرام انشاءاللہ منڈے کو رات 10 سے 12 یوم علی کے اوپر، منڈے کو یعنی کل 1 اپریل 2024 کو جی ٹی وی کے اوپر رات 10 سے 12 وہ پروگرام چلے گا، اور بعد میں یوٹیوب کے اوپر اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی۔ ویسے ہم نے بھی پیرلل میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم پیرلل میں اس کی ریکارڈنگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی ٹی وی چینل اپنی پالیسی کی وجہ سے اسے نہ چلا سکے، تو میں نے تو ایک ایفرٹ پٹ کر کے ریکارڈنگ کروائی ہے نا، وہ تو ضائع ہو جائے گی، تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے ہم بھی اسے پیرلل میں اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے ہم ہر ریکارڈنگ پیرلل میں کرتے ہیں، فوراً تو اپلوڈ نہیں کرتے، بعض کا 2 مہینے بعض کا 3 مہینے بعد، تاکہ جو اوریجنل کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی ویوز آ جائیں، انہیں بھی یہ گلا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام کے ویوز آپ نے لے لیے۔ بعد میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ کاپی رائٹس کا کوئی ایشو نہ ہو، جس نے ویڈیو بنانی ہے اس میں سے کاٹ کے بنا لے گا، یا اگر انہوں نے اپلوڈ نہ کی تو ہمارے پلیٹ فارم سے تو اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو یہ جناب ان کی طرف سے ای میل کے بعد یہ چیپٹر اب کلوز ہے، جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے، جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلا رہ گیا۔ اور دیکھیں میں اتنا اپرائٹ ہوں اس معاملے میں کہ اس رمضان میں انہوں نے ہمارے پچھلے رمضان کے پروگرام دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں جی ٹی وی نے، سلح حسن کے حوالے سے، اسی اینکر کے ساتھ، میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے ہیں پازیٹو، اور اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل جس کے 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں شیئر کروایا، اور صرف چینل پہ نہیں اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی، ادروائز اس کی اتنی ویورشپ نہیں آنی تھی، کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے جو سلح حسن کے حوالے سے علماء کے سامنے ریکارڈ ہوا ہوا، یہ کہتے ہیں علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا، میں علماء کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور سلح حسن کے ٹاپک کو میں نے ہمیشہ کے لیے جو اس کے پیچھے بنو میاں کو چھپاتے تھے میں نے اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں، اللہ کے فضل سے مختصر سے ٹائم کے اندر سب کچھ کنکلوڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم تو ٹروتھ لور ہیں. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ بھی یوم علی کے اوپر جو امیر عباس بھائی نے پروگرام ریکارڈ کیا نا میرے ساتھ, کلاس کا پروگرام ہے, اس میں میں نے حضرت علی کے حوالے سے سب کچھ ڈسکشن کی ہے, قرآن میں ان کے فضائل, احادیث میں, اور پھر جو ان کی خلافت کے دوران جنگ جمل صفین نہروان, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہے, پیمرا کی پالیسیز کے اندر اندر کہ وہ بات یعنی چینل پہ چل سکے, سب و شتم کے ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے نام لیے بغیر, یعنی امیر شام یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے میں نے کہا حاکم وقت, تو اس پہ پیمرا کا نوٹس نہیں آ سکتا کیونکہ نام تو کسی کا نہیں لیا. تو اس طریقے سے میں نے بڑے طریقے سے, مجھے پتا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کو ایک مینیجیبل فارم میں بیان کرنا ہوتا ہے, ادروائز تو آپ کو پتا ہے دوسری طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے بہانے بناتے ہیں وہ پروگراموں کو ڈیلیٹ کروانے کے. تو اب یہ جب پروگرام یوم علی پہ ریکارڈ ہونا تھا نا, تو مجھے ان کے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ پروگرام میں نے ریکارڈ کرنا ہے, تو میں امیر عباس صاحب کو بھیجوں گا جو ہمارے پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں کہتا ہوں کوئی مذہبی آدمی بھی ویسا پروگرام نہیں کنڈکٹ کر سکتا. ظاہر یہ فن ہے نا, جیسا مولویوں سے دین بیان نہیں ہو رہا ہے, ایک انجینئر کر رہا ہے, ڈاکٹر کر رہا ہے, وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, خواہ وہ پولیٹیکل افیئرس کو چلا رہا ہو, خواہ وہ مذہبی معاملات کو کوشچن ہی کرنے تھے, انہوں نے اپنا تو کوئی اوپینین نہیں دینا تھا, بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. تو مجھے جب شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر, انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنا ہے, میں نے کہا جی ضرور کریں. انہوں نے کہا جی ہم اینکر یہ والا بھیج رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس شرارتی اینکر کو بھی بھیج دینا تو میں اسے بھی پروگرام دے دوں گا, کیونکہ میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں. اگرچہ یہ میرے لیے مشکل کام تھا کیونکہ اس اکیڈمی میں اگر وہ آتا ہے تو یعنی اس نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں تو خطرہ تو ہے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو, اگر پبلکلی وہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت افزائی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہم نے اسے پبلکلی تو نہیں بلانا تھا. باقی رہے ہمارے ٹیم ممبر, تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس تربیت میں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. تو ان کو بھی میں نے افطار کے بعد بلایا, افطاری اپنے ساتھ کروائی, یعنی ریکارڈنگ افطار کے بعد ہوئی, بلا لیا تھا افطار سے جسٹ پہلے افطار ہمارے ساتھ کریں. تو میں نے کہا آپ وہ اینکر بھی بھیجیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں, کسی اینکر کو نہیں دے رہا. ان کا نہیں یار, وہ تو اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد تو اس نے اس قابل چھوڑا کہ ہم اسے آپ کے پاس بھیجیں, تو ہم اپنے بڑے اینکر کو بھیجتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھیجا. مستقبل میں بھی اس طریقے سے باقی جو ٹی وی چینلز ہیں, اگر ان کا کوئی اینکر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے, مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی. اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے, اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے, اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں, لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے, یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا, اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا, لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے. پروگرام اپنی جگہ, اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں. چلیں یہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ہاں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی, جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آئندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے, اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھونکیاں ان کی ہوتی ہیں, ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں, تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں, ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے. اب مجھے بتائیں ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں, ادھر سے بھی, سامنے سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے. لہذا یہ اب چیپٹر کلوز آندہ, ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جناب, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں میرے پاس میرے ممبر پہ آنے سے پہلے, میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گا, انشاءاللہ ورڈک دوں گا ہر کوشچن کے اوپر. باقی جو تفصیلن ویڈیوز ہیں ان کا میں ریفرنس دے دوں گا جہاں پہ ضرورت پڑی. ہر دفعہ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. دور حاضر میں تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دینا کیسا ہے اور ان تمام جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے؟ جی, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ووٹ ضرور دیں. بس ہمارا صرف شکوہ یہ ہے کہ سیاسی جو لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں. جب آپ انہیں مذہبی پیشوا اور امت کا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں, پھر ان کے کریکٹر جب لوگوں کے سامنے آتا ہے, پھر جس طریقے سے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری جماعتوں کے لوگ, میں یعنی کسی کا نام نہیں لیتا, تو وہ اس وقت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. پولیٹیکل لیڈرز ہیں ظاہر ہے, اسی سسٹم میں اندھوں میں کانے کو ہی دیکھنا ہے آپ نے, باقی کانے تو سارے ہی ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کے ڈر سے میں ان کے گھر رف الیدین سے نماز نہیں پڑھتا, لیکن گھر اور مسجد میں رف الیدین سے پڑھتا ہوں. تو آپ ان کے گھر جا کے رف الیدین نہ کریں, آپ مسجد میں جا کے کریں نا, ان کو دکھا دکھا کے ضرور کرنا ہے آپ نے. ان کے گھر نہ کریں, مسجد میں جا کے کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں مسجد میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں, تو بھائی وہی بات ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کی شرم کو دیکھ کے چلنا ہے اور سنت کو چھوڑنا ہے, تو پھر تو اپنے ایمان کی کمزوری کے اوپر رونا ہی چاہیے. حیران کن بات ہے کہ یہی لوگ جب ان فرقوں میں ہوتے ہیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے, تو ہر دوسرا ممتاز قادری بنا ہوا ہوتا ہے, اور جیسے ہی حق قبول کرتے ہیں بزدل ہو جاتے ہیں. جب آپ پہلے غلط بات کے لیے اڑے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی سنتیں, ان میں سے کئی چیزیں سنتیں بھی کوئی نہیں ہے, مسواک کو یہاں پہ پاکٹ بنا کے لگانا, پیلی چپل پہن لینا, اس قسم کی چھوٹے چھوٹے چیزیں جن میں سے کئی چیزیں خود سے سنتیں بنا لی ہیں, ان پہ بھی عمل کرتے تھے. جب نماز سنت سے پڑھنے کی باری آئی ہے تو اب آپ کو معاشرے کا ڈر ہے, تو بھائی یہ تو ایمان کی کمزوری ہے. ہم تو نہیں کبھی بھی کہیں گے کہ آپ یہ کام کریں اس طرح. اگر کسی اچھے کام کے لیے پوری محنت کریں اور پھر بھی نہ ہو, تو کیا اسے چھوڑ دینا چاہیے یا اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے؟ اچھا کام یہ ہے کہ ملک سے باہر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوشش کریں. باقی یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہو رہا بار بار کرنے کے باوجود, تو کوئی اور آپشن کے اوپر غور کریں, پھر اللہ کی مرضی اسی میں ہے, اور استخارہ بھی کر لیا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام استخارہ کی دعا ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات, اور بخاری میں وہ دعا آئی ہے. مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں استخارہ کی نماز کا جو طریقہ ہے اس میں مل جائے گی. فرض نماز کے علاوہ کسی بھی وقت آپ نے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے وہ دعا مانگنی ہے. اپنی مادری زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. وہ دعا اللہ سے مشورہ ہی ہے کہ اے اللہ, اگر یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میری دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے, تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ میری دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے, تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس کام سے دور کر دے, اور مجھے پھر اپنی تقدیر پر راضی بھی کر دے. آمین. بس اس کے بعد کوئی لال جھنڈی کوئی سبز جھنڈی نہیں آپ کو نظر آنی کہ دعا مانگی. اب اللہ تعالی چاہے گا تو آپ کے لیے حالات فیوریبل کر دے گا, چاہے گا تو اس کام میں رکاوٹ ڈال دے گا. بس یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک ٹائم پر چار پانچ مسجدوں کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, پھر روزہ کھولنے اور بند کرنے کا اصل وقت کیسے معلوم کریں؟ روزہ بند کرنا یا کھولنا اس کا مسجد کی اذان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تعلق تو افطار کے وقت اور ختم سحری کے وقت یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہے, اور اس کا فیصلہ گھڑی نے کرنا ہے, اذانوں نے نہیں کرنا. اذان آپ کے لیے تو نہیں ہو رہی ہوتی, اذان تو نماز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے لیے ہو رہی ہوتی تو یہ عام دنوں میں بھی اذان جو ہو رہی ہوتی ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے کیا ہو رہی ہوتی ہے, وہ تو پھر نہیں ہونی چاہیے, وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. اور اس میں پتہ نہیں ان کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہے یا نہیں ہے. آپ اپنا روزہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ اپنی گھڑی کو سٹینڈرڈ ٹائم رکھیں, اور اپنے پاس آپ کے ایپ موجود ہونی چاہیے, ٹائم ٹیبل بھی مساجد میں مل جاتا ہے, اس کے مطابق جو آج کل ڈیجیٹل کلاکس لگی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر, ان میں لاکھوں شہروں کے ٹائمنگز موجود ہیں. آپ لیٹ لانگ کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن کر کے انہوں نے ڈال دیا, اس میں ایگزیکٹ ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے, اس کو آپ فالو کریں. اذان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی. اذان پہلے ہو گئی, آپ نے روزہ کھول لیا, آپ کا روزہ ضائع گیا. آپ نے ٹائم کے مطابق کھولنا ہے. اور یہ اذان تو ہمارے مسائل ہیں. مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ میں کون سی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ عام دنوں میں بھی نہیں آ رہی ہوتی. یہاں پہ بھی ہم لوگ گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, اذان سن کے تو نہیں جاتے. اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں, جنہوں نے 1:30 بجے پڑھنی ہے وہ ایک والی جو اذان ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے, اور جنہوں نے 2 بجے پڑھنی ہے وہ 1:30 والی اذان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. تو یہاں پہ بھی ہم اذان کو نماز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ختم سیری کے لیے یا افطار کے لیے. وہ آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. کیا حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی, ام کلثوم سے. بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں, وہ اس کی ایک باطل تعویل کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے, ادروائز مانتے سارے ہیں. 4 رکعت نماز میں رفع الیدین کی تعداد کتنی ہے, اور 2 سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ 2 سجدوں میں رفع الیدین نبی الاسلام سے تو ڈائریکٹلی ثابت نہیں, انس ابن مالک سے ثابت ہے. ہم جائز سمجھتے ہیں, میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں. عموماً نبی الاسلام کا جو عمل ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں ہے. باقی 4 رکعتوں میں جو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے تو نماز کے سٹارٹ میں کرنا ہے. ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے. تو 4 رکعتوں میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, یہ کتنا بن گیا؟ 8 رفع الیدین بن گئے نا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک سٹارٹ میں ہو گیا 9, اور ایک دوسری رکعت سے اٹھ کے رفع الیدین کرنا 10. تو 10 رفع الیدین بن رہے ہیں 4 رکعتوں میں. کیا 3 طلاق کے بعد اسی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں, 3 طلاق کیوں دی ہے اگر اسی بیوی سے ہی نکاح کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ قتل ہو جائے گی پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو طلاق دے دی تو قتل کر دیا آپ نے, توڑ دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ قرآن میں ایک نیچرلی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہی مس ہیپننگ ہو جائے کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے اور وہ خامن مر جائے یا وہ اسے طلاق دے دے, بائی چانس, جان بوجھ کے نہیں. حلالہ تو لعنت فرمائی ہے نبی اسلام نے, حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر, یہ ذہن میں رکھیے گا. آٹومیٹیکلی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے لیے قرآن میں آیا, اور وہ بھی یہ آیا کہ اگر دوبارہ وہ نبھا سکیں تو پہلے خامن کی طرف جا سکتی ہے ورنہ نہیں. میں اسٹڈی کے لیے باہر ملک جا رہا ہوں, دوران ویزا داڑھی اگر کاٹنی پڑے تو کیا گناہ ملے گا؟ شیو نہ کریں, چھوٹی کروا سکتے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیو نہ کریں. عربی سیکھنے کا بہترین آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے عامر سہیل صاحب کی کلاسیں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر آن لائن, انہوں نے تو ریکارڈنگ کر کے اپنی 70+ کلاسز ہیں. شروع کی 30 کلاسیں بھی آپ دیکھ لیں, 30-35, تو آپ کو اوورال قرآن کی عربک سمجھ آ جائے گی, تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. باقی قرآن کا ترجمہ جو اردو میں ہوا ہے وہ آپ ضرور پڑھیں, یہ نہ عربی سیکھتے سیکھتے ہی مر جائیں اور اردو تک نوبت ہی نہ آئے. ویسے بھی آپ کی عربی سیکھی بھی ماننی کسی نے نہیں ہے. آپ عربی سیکھ کے بھی ترجمہ کریں گے, وہ کہیں گے جی ہم اعلی حضرت کا ترجمہ مانیں گے, آپ کا کیوں مانیں؟ ہاں ہم اشری تھانوی کا مانیں گے, آپ کا کیوں مانیں؟ اسی لیے دیکھیں ہم نے یہاں کبھی اس کو جھگڑا بنایا نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کے ترجمے پڑھیں, خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی دکھائیں کہ دیکھو کیا لکھ کے گئے ہیں, یہ اس پہ عمل کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کسی نے بابوں سے مانگنے والا نہیں کیا ہوا, خواہ وہ بریلویوں کا ترجمہ ہو, خواہ دیوبندیوں کا, خواہ اہل حدیث کا, خواہ شیعہ کا. تو آپ ترجمے پہ عمل کریں. کیا اسلامک ویڈیوز میں میوزک لگانا جائز ہے؟ یہ جو عموماً اسلامک ویڈیوز کے پیچھے ساؤنڈز لگائی جاتی ہیں, ماؤتھ ساؤنڈز ہوتی ہیں, میوزک والا معاملہ نہیں ہوتا. باقی اگر کوئی ہلکا سا میوزک, جس طریقے سے آج کل نشید کے سٹارٹ میں بھی تھوڑا بہت چل رہا ہوتا ہے, جنید جمشید صاحب کی بھی نعتوں میں وہ جو گنگناتے ہیں اس کے پیچھے ہلکا سا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ایز سچ کوئی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. خارجی کون تھے اور امام حسین کا واقعہ کیوں چھپایا گیا؟ چھپایا اس لیے گیا کہ جن لوگوں نے اس واقعے کے اگینسٹ حکومت حاصل کی تھی ان کی انویسٹمنٹ ہی اتنی بڑی تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی لوگوں کو پتا چلے, جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ پتا چلے لوگوں کو کہ پیچھے حکمرانی کون کرتا ہے. یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آج بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کہ پیچھے اصل حکومت کون کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ کو نہیں پتا چلنا تھا کہ واقعہ کربلا کیوں چھپایا گیا. اور اس میں پرانے بزرگ بھی مجرم ہیں اور آج کے لوگ بھی مجرم ہیں. خارجی کون تھے؟ خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کے فوجی تھے اور حضرت علی سے انہوں نے اختلاف کیا جنگ صفین کے بعد. وہ حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے اوپر آمادہ نہیں تھے, وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کا صفایا کیا جائے. حضرت علی کی بھی یہی خواہش تھی لیکن چونکہ انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے تھے حضرت معاویہ کی فوج نے, اور ایک دھوکہ دیا تھا حضرت علی کے فوجیوں کو, بس کچھ لوگ اس کا شکار ہو گئے, پھر تحکیم کا مسئلہ ہوا, تو وہ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے. اس لیے خارجی کہلائے کہ انہوں نے حق میں وقت کی بیعت سے خارج ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت میں سے آواز کا آنا, اس آواز کو اللہ کی آواز سے منسوب کرنا وضاحت کر دیں. کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, نہ اللہ نے کی نہ اس کے نبی نے کی, یہ سب کی سب متشابہات ہیں. کوہ طور کے اوپر اللہ کی تجلی کا پڑھنا یہ ایک متشابہ چیز ہے, اس کا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں کہ ہم اسے بریف کر سکیں. اللہ کی صفات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. بس امام مالک کا جو قول کتنا مشہور ہے, کتاب الاعتقاد امام بیہقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے, یعنی یہ ہمیں قرآن و سنن نے بتایا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استوا, عرش پر استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, سوال کرنا بدعت ہے. کہتے ہیں علم ہے کہ وہ ہے, کیفیت مجہول ہے, ہمیں نہیں پتا, ان نون. اور سوال کرنا, وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے سوال کرنا کہ کیسے ہے, جب اللہ نے نہیں بتایا. سوال کرنا ہی بدعت ہے, جواب دینا تو اس سے بڑی بدعت ہوگی نا. جواب دینا تو اس سے بڑی بدعت ہوگی اگر کوئی جواب دیتا ہے. ہاں اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے تو وہ سنت کے مطابق جواب ہوگا. کیا جنت کی زندگی میں دنیاوی اعمال یاد رہیں گے؟ بالکل یاد رہیں گے. قرآن میں تو دنیا کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جنتی ڈسکشن کریں گے کہ یہ کچھ ہوتا تھا, ایون ان کا انٹریکشن بھی کروایا جائے گا جہنمیوں کے ساتھ جو دنیا میں انہیں تنگ کیا کرتے تھے. ایک ایک چیز ہوگی, ایک دوسرے کو مینے بھی مارن گے, بے فکر ہو. رکوع سے اٹھتے ہی رفع الیدین کرنا چاہیے یا اللہ اکبر کی صدا پر؟ نہیں, رکوع سے اٹھتے ہی رفع الیدین کرنا ہے آپ نے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کے اوپر آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. کھانے کے بعد برتن صاف کرنے کا طریقہ ہے, باپا جانی بتا سکتے ہیں جی. ہمیں جو طریقہ پتا ہے وہ تو وہی ہے کہ آپ نے روٹی کے ذریعے سالن کو پونچھ لینا ہے, اور کوئی طریقہ ہے تو وہ. ہاں دوسرا, صحیح مسلم میں انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے اگر انگلیوں کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہو, باقی یہ ساری چیزیں تو پاپا جانی بتاتے ہیں. دین صرف مولویوں کی جارہ داری کیوں ہے جس کی وجہ سے یہ پروفیشن بنا ہوا ہے؟ تو بھئی اسی کے خلاف تو ہم چل رہے ہیں کہ پروفیشن بننے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ صحیح بات بھی کرتے, ڈیوٹی صحیح پوری کرتے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری نہیں کی ہے. اگر انہوں نے ڈیوٹی صحیح پوری کی ہوتی تو ہمیں اس پروفیشن سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ کی بات درست ہے کہ پروفیشن نہیں بننا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اکثر یہ بات کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے اور ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے, اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. کئی باپ ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کے جنازے خود پڑھائے ہیں, ظاہر آزمائش تو آ سکتی ہے. تو قریبی رشتہ داروں کو اور ولی کو ہی ایسا معاملہ کرنا چاہیے. جب سیدنا علی نے نبی الاسلام سے دوسرے نکاح کی اجازت طلب کی تو آپ نے ناپسند فرمایا. ظاہر ہے نبی الاسلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ کو اس تکلیف سے گزارا جاتا, یہ صرف پروٹوکول سیدہ فاطمہ کے لیے ہی تھا. تو جس چیز کو نبی الاسلام کسی کے لیے مخصوص فرما دیں تو وہ پھر شریع حکم کے طور پر ہی ہوگا ان کے لیے. تو حضرت علی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں تھا تو آپ کو بھی اعتراض نہیں بنتا. اگر صبح کی نماز جماعت سے رہ جائے تو روم میں اپنی نماز کے وقت پہلے سنت پڑھنی چاہیے یا فرض؟ سنت ترتیب سے تو آپ نے سنت ہی پہلے پڑھنا ہے. اب چونکہ ٹائم گزر چکا ہے جماعت کا آپ کہہ رہے ہیں نا رہ گئے نا, ابھی نماز کا تو باقی ہے. اگر نماز کا اتنا ٹائم ہے کہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں تو پہلے سنت پڑھیں اور پھر فرض, اور اگر ٹائم تھوڑا تو صرف فرض پڑھ لیں کافی ہے. بعد میں آپ کی مرضی ہے, سورج نکلنے کے بعد سنت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, ادروائز فرض پڑھ لینا بھی کافی ہے. تیسری رکعت میں رفع الیدین ثابت ہے, بالکل ثابت ہے جی, بخاری میں موجود ہے دو رکعتوں سے اٹھ کے رفع الیدین. یہ پتہ نہیں کیوں مشہور کیا ہے حنفیوں نے, کبھی کہتے ہیں نہیں سجدوں میں بھی کیا کریں, کبھی کہتے ہیں نہیں وہ تیسرے والا ثابت کریں. بھائی ثابت ہے بھائی. ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ سکھانے والی حدیث ہے ترمذی میں اور ابن ماجہ میں اور ابو داؤد میں, جس میں امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے, اس میں یہ سارے رفع الیدین موجود ہیں. اور بخاری میں بھی دو رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا ہے, اس کے اوپر امام بخاری نے الگ سے باب باندھا ہے اور باقاعدہ حدیث شو کی ہوئی ہے. بہت سے علماء سے سنا ہے کہ درود شریف مقبول عبادت ہے, یہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. ہر عبادت ہر حال میں قبول ہوتی ہے اگر ریاکاری کے طور پر نہ کی جائے. ریاکاری آ گئی تو پھر ختم, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اس میں آپ نے اس کو شریک کر لیا. باقی وہ میرا خیال ہے ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اس حوالے سے کہہ رہے ہوں گے کہ وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے, ایون کسی شخص پہ غسل بھی فرض ہے وہ اذکار درود شریف کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اب عائشہ سے جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں پوچھا کہ انہوں نے کہا نبی الاسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اگر گرد و غبار دھول مٹی حلق میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا جی, مکھی بھی چلے جائے تب بھی نہیں ٹوٹتا. وہ بخاری میں امام بخاری نے اقوال نقل کیے نا, یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, بشرطے کے پردے کا اہتمام ہو, باقی سیکیورٹی والا سارا ایشو ہو تو. اور جہاں پہ ہے یہ ضرور کرنا چاہیے. عرب میں تو باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ سے پورشن بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی اب بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس ہاؤسنگ سکیمز میں تو باقاعدہ قیام اللیل کے لیے تو عورتوں کا پورشن کھول دیا ہے. یہ سارا مسئلہ خراب کیا تھا حنفیوں نے, بریلوی اور دیوبندیوں نے, کہ انہوں نے مسجد میں عورتوں کا جانا پتہ نہیں گناہ ہی کوئی ڈکلیئر کر دیا. تو ظلم کیا ہے, یعنی عورتوں کو شاپنگ کرانے کے لیے لیے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر الٹی قسم کی ایکٹیویٹی میں ہوٹلنگ میں لیے پھرتے ہیں, اور جب مسجد کی باری آتی ہے تو نہیں لے کے جاتے. کوئی چار باتیں کوئی سن لیں گے, جمعے کی نماز کا تو ضرور اہتمام کروایا کرے, بالکل لے کے جائیں. کیا عورت مسجد کی صفائی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, بشرطے کہ مرد وہاں موجود نہ ہو. جس طرح فجر سے لے کر زور تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ گھر ہے قاری صاحب کا یا امام مسجد کا, ان کی وائف اگر مسجد میں آ کے ثواب کمانا چاہتی ہیں تو وہ دروازہ اندر سے بند کر کے تسلی سے مسجد کی صفائی کریں, بالکل کریں. اور اگر باہر سے کسی عورت نے آگے کرنی ہے تو پردے کا اور ان چیزوں کا اہتمام ہونا ضروری ہے, بالکل کریں. وہ تو ایک حبشیہ عورت بھی مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, بخاری مسلم میں ہے, فوت ہو گئی, صحابہ کرام نے راتوں رات اسے دفنا دیا, حضور کو بتایا نہیں. 3-4 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے, تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے تم نے بتایا نہیں ہے, مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. پھر نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے, جا کے جنازہ پڑھا دوبارہ سے, حالانکہ جنازہ ہو چکا تھا, اور واپس پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا, نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. سبحان اللہ, کے اندر یہ بھی چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا یہودیوں یا عیسائیوں کی قبریں نہیں تھی, نبی علیہ السلام کے زمانے کے ان کے ساتھیوں کی قبریں تھی. تو ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ایسے سٹور پر کام کرنا جہاں شراب بکتی ہو, بچنے میں ہی عافیت ہے. اب یورپ امریکہ میں یہ پرابلم رہتی ہے کہ سٹورز کے اوپر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اگر تو صرف اسی چیز کا سٹور ہے پھر تو آپ جاب نہ کریں, اور اگر وہاں پہ حلال پروڈکٹ بھی ہیں اور بیچ میں یہ بھی مکس ہو گیا ہوا ہے تو مجبوراً آپ جاب کر سکتے ہیں, لیکن سٹور کا مالک نہیں رکھ سکتا, اسے ہم کوئی مجبوری نہیں کہہ سکتے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے, وہ اس کی مرضی ہے رکھے نہ رکھے. میں جاب کرنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. کیا دعا کرتے وقت قرآن پاک کا واسطہ دے سکتے ہیں کسی اور واسطے نہیں آپ نے دینے بھائی, آپ نے اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. یہ ہے دعا کا پروٹوکول. واسطے نہیں ڈالنے آپ نے, اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے قبول ہوگی. جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 593 ہے. یہودیوں کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ تعلق کیسا ہے, یعنی یہودی لوگ دجال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دجال کا انتظار نہیں کر رہے, وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ مسیح تو حضرت عیسیٰ تھے, وہ ہو کے چلے گئے, ان کو انہوں نے دجال کہہ دیا, اور اب جب دجال آئے گا اسے مسیح مان لیں گے. وہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس کے اوپر. آدم علیہ السلام اور اما حوا اس ممنوع کردہ درخت کے پاس نہ جاتے, یعنی نافرمانی نہ کرتے, تو کیا پھر بھی ان کو زمین پر بھیجا جاتا؟ کیوں نہ بھیجا جاتا, اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ تھا یہ, کوئی نہ کوئی تو بہانہ بن جانا تھا اس کے لیے. بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے. امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے, کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ منی ناپاک ہے, اور امام شافعی کے نزدیک ناپاک نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. آپ کا جس پہ دلیل پہ دل ٹھکتا ہے آپ عمل کریں. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے. اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا, جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے, واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا, تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی, اور نبی الاسلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے, اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی, ابھی تو گیلا ہے کپڑا, کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتا ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا, لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم کا چب کٹڑا ہے نا بچوں, کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا, اور بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا, یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورش کے اگر اسے اتار دیا جائے, یعنی اس کی خورشنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورشنے سے, اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ یوں یوں کر دیں کپڑے کو, یوں ملیں ایسے ایسے, پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا, داغ تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے, اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے, کیونکہ پانی تو اس کو لگایا نہیں گیا, پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں, کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا, اس کا داغ تو باقی ہے, وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے, جو مرضی آپ کر لیں, جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں, اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو خرشتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خرشتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں میں لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں, وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے, وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور خرشنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ خرشنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ خرش دیتی تھی. یہ امام شافی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافی کی باقاعدہ ڈبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ, چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی, اس کی وجہ سے امام شافی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں, والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی, اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, ایک صحابی کو پیرے پہ تھے وہ تیر لگتے رہے, ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے, وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا, نماز توڑ دینی تھی, جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اسی لیے امام شافی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا, اسی کانٹیکسٹ میں اس صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا, ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے, کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے, ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے, چھوٹی سی فے, وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے, کوئی امبیگوٹی ابہام آ گیا, تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی, بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی, یا انہوں نے فساد ہی کیا, یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے, خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ انفی ہیں ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا, امام شافی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو, یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے, انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں گے کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا, وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافی کا یہ مذہب یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے, اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتا یہی ہے, مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا. لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو, یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو, تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے. خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے آپ کے منہ سے نکلے, جسم سے نکلے, کسی زخم سے نکلے, اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا, وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا چار چیزیں حرام کی گئی ہیں, خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا لہو, مردار اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے, خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے, نہ جسم نہ پاک ہوگا, اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں, کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جی جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے, ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے, کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے, الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں, حقیر چیز تو ہے, ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا عام نظر میں. تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا. اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے, اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں, اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے, سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا, لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, ان کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا, اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا, اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافی کو بھی ٹھوکر لگی, ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے, تو حجرا تنگ تھا, نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے, میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے, اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہاں وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے, کہتے پتہ نماز نہیں سیٹھتے ہو کے نماز پڑھو, ٹھیک ہے. دوسرا, اس سے امام بخاری نے امام شافی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی الاسلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافی تھے جی, تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافی سے بھی اختلاف کیا, 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر, کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں. تو اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا, خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا, یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافی نے جو مسئلہ لکھا, کروڑوں شافی انڈونیشین ملیشین, آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں, پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا, ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے, کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے, نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیوں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں, عورت صرف حجاب کر سکتی ہے چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی, تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خاوند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے, یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے, قد بھی بےچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں, تو وہاں ان بےچاروں نے کہاں نظر آنا ہے, سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے, آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں, چہرے کھلے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی, وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں, ہاتھوں میں دستانے, اور اس کے پیچھے امام شافی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی شافی مالکی حنبلی نہ ہو, آپ محمدی بنے مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا, یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے, کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں, جہاں انہیں امام شافی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں, جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں, ان بچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا, انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے, انہیں کا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے, ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات, جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں, اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا, اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں, اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے. بخاری میں حدیث ہے دین ہے ہی آسانی کا نام, ہاں جی الدین یسرا, دین ہے ہی آسانی. مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے, کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے, اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے ہیں. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا. نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا. اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار نہ ہم شافی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے، ٹھیک ہے. لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ آپ صفائی رکھیں گے، نبی اسلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر کسر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں کسر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور انفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی، آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے، اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے انفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ انفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں، شاہ اللہ دلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا، ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں، شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی، ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ چوتھی صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام نمبر، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ کٹ کے دسو کوئی، نہ نہ سرکار، نہ لکھے ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے کال کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتوا نہ دے. اور امام مالک کا کال نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموتا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حاج عمرے کے لیے تھے, ان کی داڑھی ہوتی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو آیا حاج عمرے پہ کاٹتے تھے, ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے, اور الموتا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حاج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے, رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حاج اور عمرے کے موقع پہ میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی کسر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے, وہ داڑھی کو بھی کسر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا کسر بھی ضروری ہے, صرف سر کا ضروری ہے حاج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا, لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموتا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے, لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے, اسے پورے سال کے, پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں, چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے, یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں, جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے, شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامعہ ترمذی کی, جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے, اور انہوں نے سلیپ ٹانگی ہوئی تھی, مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی الاسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاوا جو ہیں حلال اور حرام کے ڈسیزن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ پوچھ کے جب چلنا نا تو پوچھنا لکھا کتنے ہے. اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام بن حنبل یا امام مالک کے فتاوا جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے, لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے, تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر, چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں, انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے انہوں نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے انفیاں دی. ہاں جی, اسی طریقے سے انفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی, توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ, میں آپ کو وسوخ سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا, ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں, بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے, آدھا لیٹر ہے. جی ہاں, ایک جو ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے عزائے وضو دھونے کے لیے, ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ پانی لیں گے, نبی الاسلام کی تو داڑھی گھنی تھی, ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے, باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ عزائے وضو, دو دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، تین دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہیں، تین دفعہ بھی لیں تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں تین دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا، کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، دو دو دفعہ بھی، تین دنوں. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی، اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا، کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا، ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ بات میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائیونڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا آلموسٹ 7 لیٹر اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈ دینے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی، آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے، 10-10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں، ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی الاسلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علی مردوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری ابایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی الاسلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری ابایا پاک ہو جاتی ہے، یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اسی لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی الاسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی ابایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ ابایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں، مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب. ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی پانی جس چیز میں پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی. پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اور امام داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا, اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی علیہ السلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈائیمیٹر بھی میئر کیا, وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے, 9 فٹ کا وہ ڈائیمیٹر تھا اس کا, یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک, بھئی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے اس کے کارنر کے اوپر کو گندگی پڑی بھی ہوئی ہے, باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو انفیہ نے وہ دہ در دہ کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا, وہ تو 100 اسکوئر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو, اتنا گہرا ہو, وہ ہو وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے, جب تک آپ کو وسوخ سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے, یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے کیونکہ مٹی ہے, اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں, بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے, پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں, ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ ناپاک ہے وہ معاملہ الگ ہے, ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے, ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی, وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں؟ تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا, بال لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں, پوری پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائف سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں, وہم کا شکار ہیں, کئی بچے وہم کا شکار ہیں, ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلے ہیں, یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی, ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے, ایک لوٹے سے نہیں, کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے, حنفیوں کے کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں, 2-2 3-3 کیا کئی کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. تو ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے, ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے, آپ کی مرضی, ایک دفعہ ازائے وضو دھوئیں, 2 دفعہ دھوئیں 3 دفعہ دھوئیں, تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلا اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں, واشنگ مشین کا کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ, او بھائی یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں, ٹھیک ہے؟ جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے, صابن بھی تو نکالنا ہے نا, آپ نے سرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا, اس کے بعد آپ اس بالٹی کو جو صاف پانی کی بالٹی ہے اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے, ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی, پانی اوور فلو کرتا رہے, وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں, پانی اوور فلو کراتے رہیں, جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں, حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا, یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے, یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندوں, مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں, وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں, بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں, کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ, تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے پوری مسجد کے قالین کے لیے, وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں, اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے ہیں. اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے, جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں, پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے, پھر اس کو کریں, پھر وہ آخری قطرہ نکلے, پھر تین بار کریں اس طریقے سے. تو کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں, پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے ہیں دھوتے ہوئے, پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں ہے کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں. یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں, مجھے ایک کیفیت تاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں. دیکھو نا ایک اور مسئلہ میں تبرکن عرض کر دیتا ہوں, یہ عصر کی نماز کا جو مسئلہ ہے, جو ہمارے ڈیجیٹل کلاکس جو ہیں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں, ایپس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے حنفی سیٹ کرنا ہے یا شافعی, وہ صرف مسئلہ عصر کی نماز کا ہے, باقی چاروں نمازوں کے ٹائم ایک ہی ہیں, اس کی وجہ سے حنفی اور شافی آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ آپ نے شافی سیٹ کرنا ہے. ہاں عصر کا ٹائم جو امام شافی بتاتے ہیں وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ بخاری مسلم ان کے بعد لکھی گئی ہے لیکن حدیثیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں نا, لہذا وہ عصر کا شافی ٹائم جس کے مطابق اہل حدیث یا علماء عرب پڑھتے ہیں وہی سنت کے مطابق ہے. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں. ایک صحابی بتا رہے ہیں اس کی ٹائم کی ڈیوریشن کو, وہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا, اونٹ کو نہر کیا جاتا, اس کی کھال اتاری جاتی, اس کا گوشت بنایا جاتا, وہ پکایا جاتا, پکا کے کھا بھی لیتے, ابھی بھی سورج بلند ہوتا تھا. عصر سے مغرب کے درمیان وہ ٹائم کی ڈیوریشن بتا رہے ہیں. اس زمانے میں اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص فلاں جگہ سے چل پڑے اور فلاں جگہ پہنچے پیدل چلتا ہوا, اتنا فاصلہ ہے فلاں سے فلاں جگہ کا. ظاہر ہے اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی نا. اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی حنفیوں کے, یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی, اس میں تو واضح لگ رہا ہے کہ عصر کی نماز کم از کم دو ڈھائی گھنٹے پہلے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے. ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی محدث گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی تو یہ حدیث پھنس گئی ان کے گلے میں کہ بھائی ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے, پھر اس کی کھال اتاری جا رہی ہے, پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, پھر اسے ہنڈیا میں پکایا جا رہا ہے, پھر کھایا جا رہا ہے. تو یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ بھائی امام صاحب تو گئے ہمارے, ہمارا مسئلہ تو گیا, انہوں نے تو پڑھنی ہوتی ہے منافقوں والی نماز زیادہ تر. جی ہاں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہو رہا ہو نا تو یہ منافق کی نماز ہے, وہ ٹھونگے مارتے آ کے. اگرچہ نماز ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے پہلے, ایک رکعت بھی کسی نے پا لی بخاری مسلم میں ہے, لیکن وہ مجبورن ہے جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا. میں خود رائے بنڈ میں عصر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے, غروب آفتاب سات بجے ہو رہا ہوتا ہے, چھ بجے بعض کا سوا چھ بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے, تو مشکل سے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں, صفحے سیدھی کراتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے. ظاہر انہیں حنفی ٹائم پہ پڑھنا ہے, سنت کے مطابق تو وہ چار بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں پورے سال میں لیٹ سے لیٹ جو عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا وہ چار بجے ہوتا ہے, 3:57 پہ لیٹ سے لیٹ. تو چار بجے عصر کی نماز پورا سال بھی کروائی جا سکتی ہے فکس کر کے, گرمی سردی جیسے زور فکس کی گئی نا, ایک اور ڈیٹ اثر بھی فکس ہو سکتی ہے سب کانٹیننٹ میں چار بجے, وہاں چھ بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب غلام سو سعیدی صاحب کو پتا چل گیا یہ مسئلہ تو بھائی خطرناک ہے, ہمارے امام صاحب کا مسئلہ تو فارغ ہو رہا ہے. پتا انہوں نے اس کا جواب کیا دیا, ان کا ہو سکتا ہے کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ملتے ہو. یعنی وہ کہہ رہے کئی ایک قصاب مل کے اونٹ گراتے ہو, پینل میں وہ کھال اتار رہے ہوں اور اس کی بوٹیاں, یعنی وہ جو صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کئی قصاب مل کے پانچ منٹ میں اونٹ گرا کے حنفیوں کی نماز کا ٹائم ثابت کرتے تھے. وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں نارملی جب ایک اونٹ کو گرایا جاتا ہے, اس کو نہر کیا جاتا ہے, اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد اس کا گوشت، گوشت بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، کھا بھی لیا جاتا ہے، ابھی بھی سورج بلند، تو دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص ہٹ درمی پہ اترا ہو اور وہ ماننا نہ چاہے، وہ الگ بات ہے، ادروائز یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ تحقیق شروع کی نا 2008 کی بات ہے، جب میں نے یہ دوبارہ سے حدیث کی کتابیں پڑھنی شروع کی، تو میں نے ایک پورا اپنا ویکینڈ صرف اس کے اوپر لگایا کہ میں عصر کی نماز کا ٹائم دیکھوں کہ کس کا صحیح ہے. یقین کریں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک آپ ساری کتابیں پڑھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں مشکات میں، آپ کو پتا چلے گا ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، حنفیوں کے ریلیٹڈ کوئی حدیث دور دور تک موجود ہی نہیں ہے کہ یہ نماز کا ٹائم جو یہ بتا رہے ہیں. ایک یہ مجبورن، وہ بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ دوسری رکعت اس کی مکروہ ٹائم میں ہو رہی ہے چونکہ وہ پہلے شروع کر چکا تھا. اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، یہ مجبورن ہے، اگرچہ تین رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں، مجبورن. ادھر بھی انفی دو نمبری کرتے ہیں، عصر کے لیے مانتے ہیں کیونکہ اپنے بابے کا مسئلہ حل کرنا ہے، فجر کے لیے مانتے ہی نہیں ہے اس حدیث کو. کہتے ہیں جی اگر آپ نے سلام ایک سیکنڈ بعد بھی پھیر دیا نا تو آپ کی نماز پوری ختم ہوگی. ہم کہتے ہیں یار حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آدھی حدیث مانیں گے کہ عصر کی اگر ایک رکعت پا لی باقی تین مغرب کے وقت میں پائی تو وہ تو درست ہے، یا فجر کی آدھی نماز پا لی ہے یعنی ایک رکعت اور باقی جو ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے، کہتے ہیں نماز درست نہیں ہے. دو نمبری کی انتہا دیکھیں. تو بےمانی پہ اگر کوئی اترا ہوا ہے، کوئی مسائل ماننا نہیں چاہتا، اس کا الگ معاملہ ہے. کیا اس کائنات میں انسانوں کی طرح کسی دوسرے سیارے پر بھی مخلوقات موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی. سورہ المدثر میں آئے کہ اللہ تعالی کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آئے کہ ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، ہمیں تفصیلات نہیں پتا جی. باقی خلائی مخلوق اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ میری ویڈیو کھل جائے گی. پاکستان والی خلائی مخلوق نہیں، اوریجنل والی خلائی مخلوق. عہد نامہ یا دوسری دعائیں جو محدثین نے مرتب کی ہیں، محدثین نے کدھر سے کی ہیں یار؟ خدا کے لیے علماء نے کی ہوئی ہیں، محدثین نے تو جو کہنا تھا وہ بخاری مسلم میں نقل کر دی ہیں دعائیں. یہ عہد نامہ کوئی ثابت نہیں ہے جی. باقی جو دعائیں ہیں انہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جس کے کوئی شرکیہ معنی نہ ہو. آپ کے ایک لائیو پروگرام میں آپ نے کہا کہ باپ کی حرام کی کمائی کی چھوڑی ہوئی جائیداد اولاد کے لیے حلال ہوگی، قرآن و حدیث سے وضاحت کریں. وضاحت آپ نے کرنی ہے، میں نے کہاں سے کرنی ہے؟ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہی ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ فلاں حدیث میں آیا کہ ماں باپ حرام کی کمائی چھوڑ گئے ہیں اور اب اولاد نے اسے چوک میں رکھ کے آگ لگا دینی ہے. نہیں جی، کسی میں تقسیم، کسی میں کیوں تقسیم کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ خود حقدار ہے نا، وہ نہیں غریب. تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، حرام مال کو پاک کرنے کا طریقہ. یہ میں نے ابھی صرف مختصر ذکر کیا، باقی تفصیل کی آپ ویڈیو دیکھیں. سی اے کی پڑھائی میں ٹھیک ہے لکھا میں، انٹرسٹ کی تعلیم دی جائے. دیکھ تعلیم حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، دیکھیں ہم نے فقہ حنفی کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے حاصل کیا کہ آپ کو بتائیں کہ کون کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اگر مجھے نہ پتا ہو کہ یہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو انٹرسٹ کی تعلیم حاصل کرنا کوئی برائی والا معاملہ نہیں، انٹرسٹ سود کھانا مسئلہ ہے. پاکستانی عدالتوں میں اسلام کے قوانین کیسے نافذ کریں گے؟ جب پاکستانی عوام مسلمان ہو جائے گی تو قوانین بھی اسلامی کر لیں گے. ابھی تو پاکستانی عوام تو نماز ہی نہیں پڑھتی، قرآن کی روح سے تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ پہ آپ لکھتے رہے رام ہے. میرے ساتھ نان مسلم کلی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک، مالی امداد سب کچھ کرنا چاہیے جی، سوائے ان کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے کے. باقی ہر نیکی کا کام ان پہ پیسہ بھی خرچ کریں. مساکین کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں، نان مسلم کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں. پیرامیڈیکل کمپنی ڈاکٹروں کے لیے کہ کو پیسے دے کر دوائی لکھواتی ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بڑا نیکی دا کام ہے نا, میرے پوچھتے پیو. ڈاکٹرز کا کام یہ ہے کہ صرف فارمولے لکھیں جی, یہ دوائیاں لوگوں کو جو لکھ کے دیتے ہیں نا, پھر مہنگی دوائیاں اسی فارمولے میں سستی بھی اویلیبل ہیں, اور ان حرام کے پیسوں سے یہ جو حج اور عمرے کرتے ہیں بالکل غلط ہے جی. ہاں اگر ویسے وہ ایمانداری سے اپنی مرضی سے دوائی لکھ رہے ہیں کوئی بھی, اور ویسے کمپنیاں ان کو دے رہی ہیں, تو ٹھیک ہے ضرور دیں. آپ کمپنیوں سے لے لیا کریں, باقی کیا اپنی مرضی کیا کریں. کیا فرض نماز کے بعد اللہ کا شکر کرنے کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ بدعت ہے جی, کوئی ثابت نہیں ہے. شکر کے لیے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اذکار کرنے ہیں. کیا فرض نماز کے سجدے میں اللہ کی دی گئی کسی نعمت یا خوشی کو سوچ کر شکر ادا کر کے سجدہ لمبا کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں شرک والا معاملہ, شرک کیوں ہوا؟ شرک تو تب ہوگا جب آپ کسی کو دکھلانے کے لیے سجدے کو لمبا کریں گے, وہ بھی شرک اصغر ریاکاری ہوگی. کر سکتے ہیں جی, ضرور کریں شکر ادا. کیا اصحاب کہف کا واقعہ ایک معجزہ ہے, کرامت ہے؟ معجزہ تو انبیاء کے لیے ہوتا ہے, غیر انبیاء کے لیے بھی کرامت ہو جاتی ہے جی. کیا فرض نماز کی 3-4 رکعت میں سورت پڑھنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آئے کہ 3rd اور 4th رکعت میں سورت ملائی بھی ہے اور چھوڑ بھی دی ہے. یہ صرف فرض کے لیے بات کر رہا ہوں, جو نوافل اور سنت موقع ہیں ان میں 4 رکعت میں سورت ملا دی آپ نے. اگر کوئی جہاد کا جذبہ رکھتا ہو تو کیا وہ حق وقت کا منتظر ہوگا؟ نہیں جی, جائیں, میں نے تو نہیں روکا, جائیں جائیں, بلکہ کچھ مولوی بھی ساتھ لے جائیں, تھوڑے سے کٹڑنا. میرا ایک دوست جمعے کی نماز نہیں پڑھتا, نہ ہی عید کی نماز پڑھتا ہے, کیا اس کے ساتھ کھانا پینا دوستی رکھنا جائز ہے؟ ہاں جی, کھانا پینا دوستی رکھنا نان مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے, ضرور رکھیں, اور اسے پیار محبت سے سمجھاتے بھی رہیں, قطع تعلق ہی نہیں کریں گے اس بنیاد. میری والدہ اور میری بیوی کا زیور ملا کر نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے, کیا اس پر زکات ہوگی؟ والدہ تو کے زیور کے تو آپ مالک نہیں ہے نا, پہلے تو اس میں یہ لکھے کہ مالک کون ہے. میاں بیوی تو ظاہر اکٹھے ہیں, والدہ ظاہر ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں انہوں نے رکھا ہوا, باقی اولاد کے لیے بھی ہوگا. اور اگر آپ کے لیے رکھا ہے پھر تو اکٹھا کر کے تو پھر آپ دیں, ضرور زکات دیں, اور اگر لادہ لادہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. کیا نماز میں فرض کے علاوہ سنتیں بھی فرض ہیں؟ اکثر رشتے دار گھر والے صرف فرض نماز پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیوں بار بار بتا کے پڑھ رہے ہیں کہ میں خالی فرض پڑھ کے ہیں؟ ہمارے گھر والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ جی ہم سنت پڑھ کے آئے ہیں نہیں پڑھ کے ہیں, چھیڑ دے ہو جان بوجھ کے. تو اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, ان کو بتا دیں کہ جس بخاری مسلم کی حدیث میں فرض زکات کا ذکر ہے, فرض حج کا ذکر ہے, حج تو خیر اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا, روزوں کا ذکر ہے, اسی میں فرض نماز کا ذکر ہے. تو زکات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ نفلی زکات نہ بھی دیں تب بھی 2.5% دے لیں تو آپ کی زکات قبول ہے. روزوں پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیں, باقی بے شک نفلی روزے جمعرات کا اور پیر کا نہ بھی رکھیں تب بھی فرض روزے قبول ہیں. نماز میں کیوں یہ سیاپا ڈال کے بیٹھ گئے ہوئے؟ نماز میں بھی تو فرض نماز کافی ہے, باقی تفصیل میں نے ویڈیو پہ ریکارڈ کرائی ہے. کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ حدیث میں واضح موجود ہے وہ پڑھ لینا کافی ہے. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سنتیں نوافل پڑھیں, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا گنہگار نہیں ہے. شیعہ بھائی جو حضرت عمر پر بہتان کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جی چھوڑ دینا چاہیے, ہم نے تو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, ان کا وہاں دور کیا ہے, باقی اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. کیا فطرانے کے پیسے اپنے غریب دوست کو دے سکتے ہیں؟ ضرور دیں, بالکل دیں, دوستوں کو دیں, غریب دوستوں کو, بشرطے کہ وہ ان کے اوپر وہ فطرانہ لگتا بھی ہو, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ واقعی غریب ہوں انہی کو دیں, لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا ہے, دوستوں کا بعد میں. کسی حدیث کے اوپر صحیح ضعیف کا حکم کون لگاتا ہے؟ کیا عربی میں کسی محدث کا حکم؟ آپ ان چکروں سے باہر نکلیں, آپ صرف بخاری مسلم پڑھ لیں, اس پہ اتفاق ہے. بخاری مسلم 15,000 حدیثیں ہیں آلموسٹ ملا کے, پھر اگلی پرچی بعد میں بھیج دیجیے گا جب یہ پڑھ لیں گے آپ, پھر آپ کو ضعیف والا بھی بتا دیں گے. کیا یو ایف سی دیکھنا اور کھیلنا اسلام میں تو جانوروں تک کی لڑائی کروانا منع ہے؟ جی بالکل, یہ بھی جانوروں کی طرح ہی لڑ رہے ہیں, بالکل غلط ہے, اس لڑائی میں سے کچھ نہیں نکل رہا. دیکھیں جنگی پریکٹس کرنا اور معاملہ آتا ہے, اس میں تو وہ ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں, غلط ہے. لڑکے شوق کے لیے چاندی کی چین پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے جی، صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں. کیا بچپن میں کیا گیا نکاح جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو دوبارہ ہوگا؟ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہی چلے گا. اور اگر لڑکی توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتی ہے، اس کے لیے اسے مرد کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کی اجازت کی، کیونکہ وہ نابالغ حالت میں اس کا نکاح ہوا تھا. میں ہر روز سفر پر ہوتا ہوں، ڈرائیور ہوں، کیا میں سب نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ ایک ساتھ تو نہیں ساری پڑھ سکتے، زور اثر کٹھی پڑھیں گے اور مغرب اور عشاء کٹھی پڑھیں گے، فجر الگ سے پڑھیں گے. آپ تو خوش نصیب ہیں، قصر بھی کریں اور نمازیں جمع بھی کریں. ایک عام مسلمان دین سیکھنے کے لیے کن کتابوں کو پڑھے؟ قرآن کو پڑھے، ترجمے سے مشکات کو پڑھے، کافی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. والد صاحب پیر کی بیعت کروانا چاہتے ہیں، اگر بیعت نہ کی تو گھر سے نکال دوں گا. تو کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، جا کے کر لے، منعقد ہی نہیں ہوگی. ابا جی کو خوش کر دو. جناب آپ کو بزرگوں سے کیا مسئلہ ہے؟ میری مجھ کھولی ہے جی انہوں نے. یا ان کی کرامات سے کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ میرے آنے کے بعد ڈر سے انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے، یہ مسئلہ ہے مجھے. آپ نہیں اڑتے، ڈر گئے ہیں، شرما گئے مجھ سے، مسئلہ تو ان کو ہو گیا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، پانی پہ چلنا چھوڑ دیا، ہاں نگاہ مار کے سونا بنانا چھوڑ دیا، مریدنیاں کیچ کرنی چھوڑ دی، یا ان کی کرامات مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، ہم سے بڑا کون سا بزرگ ہے؟ یہ دیکھیں اس پلیٹ فارم کی کرامت نے بزرگوں کے ماننے والوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس سے بڑی کون سی کرامت ہم مانتے ہیں، لیکن کر کے دکھانی پڑے گی. میں نے بتایا تھا کہ آج کل جو بھی جس کے پاس جو فن ہے اس کا یوٹیوب کا چینل بنا ہوا ہے. مجھے غوث وقت کا چینل دکھاؤ کہاں ہے جہاں وہ اڑ کے دکھا رہا ہوں. اور یہ سیم بات پیر نصیر الدین صاحب نے ویڈیو میں کی ہے، انہوں نے کہا آئے نہ کوئی بابا جوہر کر کے دکھائے مان لیں گے. ان کا ہم تو نہیں کر سکتے، کوئی ہے تو کر کے دکھائے، مانیں گے ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. پہلے تو ہم نے اس سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا یہ ڈیلیٹ کروا دو. ہاں اگر نبی الاسلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرا سکے پھر مرد رہنے کا حق نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ مردے کلندر، پھر تو مرد نہیں رہنے دیں گے گستاخا. آج کل پانچ سرخ بچھڑوں کی خبر سوشل میڈیا پہ، جی تھی، ہم نے ڈسکس کر لی. اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ ضرورتاً جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی کو چھوڑنے گھر تک گئے تھے، بخاری مسلم میں ہے. اعتکاف کے دوران ایک دن میں کتنی دفعہ نہایا جا سکتا ہے؟ جتنی بار مرضی نہائے اگر گرمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر مسجد انتظامیہ آپ کو اجازت دے، بجلی کا بل آپ ان کا بھر دیں، یہ ان سے کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. اعتکاف میں خیمہ لگانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، سنت ہے، پرائیویسی ضروری ہے بالکل. ہاں جہاں پہ ہزاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو مجبورن ہے، لیکن عام مسجد میں خیمہ لگنا ضروری ہے. نماز میں علی ولی اللہ شہادت جائز ہے؟ بدعت ہے جی، خود شیعہ کے نزدیک بدعت ہے، یہ بعد میں داخل کی ہے، شیعہ نہیں مانتے اس کو. اگر میرے تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں ملوث ہے مگر ان کے ساتھ معاہدے کا پابند ہوں تو دل کی کھٹک کا کیا ہوگا؟ بھئی یہ اپنے بڑوں سے ہی جا کے ڈسکس کریں. غیر اگر ہے تو ٹھیک ہے، جاب چھوڑ دیں، بس یہی ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جس طرح آج کل آپ کو پتا ہے پولیس کے اوپر لوگ بڑے ہیں کہ جی یہ پولیس والے سیاسی لیڈروں کو پکڑ رہے ہیں، حالانکہ جن کو وہ آج پکڑ رہے ہیں نا ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے دوسروں کو اپنے دور میں پکڑا ہوا ہے. اس وقت ان کو پنجاب پولیس بڑی اچھی لگتی تھی، ہمارے نزدیک اس وقت بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے. قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. ہدایت ملنے کے بعد اب سے روزے شروع کیے، سوال یہ کہ پچھلی زندگی کے توبہ کافی ہے؟ جی نمازوں کے لیے بھی توبہ کافی ہے، بس آندہ سے کوئی قضا نہ ہو اور جو ساتھ ساتھ نماز قضا ہو روزہ چھوٹے رکھتے جائیں. آئی ایم فریشلی گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف گجرات. آئی ڈو ریئلائز ڈیٹ ا لاٹ آف اسٹوڈنٹس گروپس اٹیچ ٹوورڈز ایتھیزم، ہاؤ کین وی اسٹاپ؟ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں جی، ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوشچنس. وہ ایتھیسٹ نہیں ہے، وہ پہلے بھی کافر تھے، اب ایتھیسٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے ماں باپ بھی کوئی دین کو سیریس نہیں لیتے تھے، پتہ نہیں ہوتا. کوئی نہیں وہ بے فکر ہیں, ایک گندے تالاب سے دوسرے میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے آپ کو چینلز پہ بھی نظر آ رہے ہیں نا, ان کو کہ ذرا نماز سناؤ نا. تم کہتے ہو نا ہم اتنا عرصہ مسلمان رہے, ذرا نماز سناؤ. 99.9% لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی, وہ نسلن مسلمان ہے تو ان کو تو ہم بھی نہیں مسلمان سمجھتے. تو ٹھیک ہے, ایک کفر سے دوسرے کفر میں جا رہے ہیں. آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہے, ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہے. اگر ڈاکٹر کو ملازمت کی وجہ سے 3-4 مہینے کے لیے نمازیں جمع کرنی پڑے تو کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں. ایک گروہ جنت میں جائے گا, گروہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اہل علم میں سے ہوں گے, صحیح بخاری میں کتاب و سنت پہ چلنے والے. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, 73 فرقوں والی حدیث. علی بھائی, رنگ ساز کا غسل کے بعد بھی ذرا سا رنگ رہ جاتا ہے تو کیا؟ رنگ ساز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, غسل ہو جائے گا اس کا. اس طریقے سے وہ عورتیں جو آٹا گونتی ہیں ان کے ناخنوں میں جو آٹا پھنسا رہ جاتا ہے بس نارمل جتنا کر لیا, اس طرح جو ایلفی کا سماد بانڈ کا کام کرتے ہیں وقتی طور پہ بس جتنا اتر گیا کافی ہے, ان کے لیے معافی ہے. ان کے لیے یہ شرعی حکم نہیں ہے جو عام بندوں والا. کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں؟ جی, خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہ ہوگا. ہاں, حق بیر بھی ہوگا اور پھر انہی دو بندوں کا نکاح ہو رہا ہو بھائی, ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں. فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے, وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی. کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا, ساری شرائط ہوں, بندے وہی ہوں اور گواہ موجود ہوں, حق مہر ہو اور پھر ایجاب و قبول ہو. یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے, لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں, کوئی ڈرامہ والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا. نہ ہو سکتا ہے نہ, جی جی ظاہر ہے. ہاں جی, سیم طلاق, جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہونی ہے. ہاں جی, لے جی آپ کا پورا تھدا. ٹھیک ہے جی, آپ کا اپنا اگر مسئلہ ہے تو ضرور پوچھیں. آپ نے کسی ڈرامے میں کام کیا تو بس ٹھیک ہے, لوگوں کو چھوڑیں, لوگوں کی بیویوں کی جانے کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ہاں, اپنی فکر کریں. جس کا اپنا مسئلہ ہے وہ ضرور پوچھے, اس کا رائٹ ہے. اچھا, لے جی پورا تھدا آپ کا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا, کوئی ایک پرچی نہیں ہے. اس کی وجہ سے مجھے دیکھیں یہ پروگرام بھی لمبا کرنا پڑا, اور کوشش یہی کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری پرچی پڑھ کے جواب نہیں دیا. میں نے مختصر بعض چیزوں کا جواب دیا ہوگا, لیکن میں نے ویڈیو آپ کو ضرور ریفر کر دی ہے. چونکہ دعاؤں کے لیے بھی لوگوں نے کہا ہوتا ہے, اس لیے ہم اینڈ پہ دعا کروا دیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, انڈیا کے, کشمیر کے, چائنا کے, یمن کے, عراق, شام, افغانستان, پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.